بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك ترسيت وكويدة منهجية وسيكوا قوم كي جمانة وسيكوا قوم كي جمتان تكيو تويند ليا كسوما fatawa za wanaovioni wetu wakubwa zinazofungamana na manhaj ya ahli sunnati wal jamaa manhaj ya salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim swali ambalo tutasoma leo katika kitabu الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كوليز سوالي لفوتال لقد كثر المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام ومكثير ونوجي نسبيشا ندعوة كتيكا masiku ya karibuni masiku haya watu wengi wajinasibisha na da'wa mima yatatallabu ma'rifat ahl al-ilm al-mu'tabarin alladhina yaqumuna bitawjihi al-umma wa shababiha ila manhaji al-haqi wa al-sawab jambo ambalo latupelekea katika umuhimu wa kujua wanaovioni ambao huzingatiwa ndio wanaosimama katika kuongoza umma na vijana wa umma katika mfumo wa haki na usawa faman humul ulama alladhina tansahu ash-shabab bilistifadati minhum kaulizwa ni nani wale wanaovioni ambao wausia vijana wafaidike kwao wa mutabaati durusihim wa ashiratihim almusajjala na kufuatiliza darasa zao na yale yaliyorekodiwa katika durusi zao wa akhdhi alilmi anhum na kuchukua ilmu kutoka kwao wa rujuu ilayhim fil muhimmat wan nawazil أوقات الفتن kurejea kwao wakati wa mambo yanapochipuka makubwa na wazi na katika wakati wa fitan turejee kwao wanaovioni kama hao. Kwa hivyo swali liko ni kwa ni nani ambao tutarejea kwao ikiwa kutatokea jambo la hitaji kurejea kwa wanaovioni. فأجاب العلامة الفوزان حفظه الله الدعوة إلى الله أمر لا بد منه كلنغانيا كتكنجية يا الله سبحانه وتعالى نجامب أنبالو حلين بودي نلزيمة والدين إنما قام على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع na dini hakika imesimama katika ulinganizi na jihad fi sabilillah baada ya ilmu iliyo na manufaa. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. قال فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته إلا الذين آمنوا إيمان إنو كسوديوها فسيما نعلم كم جوا الله سبحانه وتعالى كما جناياك نصف ذاك kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Wal amal salih, يكون فرعا عن العلم. Na amali njema ni kitaga cha ilmu, yani lazima una ilmu ndio ufanye amali njema. Lian al-amal la budda an yuassasa ala ilmin, amali yoyote ni lazima iwe na msingi wa ilmu. Wad-da'watu ila Allah wal-amru bil-ma'ruf wat-tanasuh bayna al-muslimin hadha amrun matlubun. Na kulingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamrishana mema na kukatazana maovu, na munasaha baina ya Waislamu, hili ni jambo ambalo latakikana liwepo baina ya Waislamu. Walakin ma kullu ahadin يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. شيخ الفوزان سيما لكيني سيو كلمتو ويجوليا كزيهي وجوا نمنا كيفانيا كزيهي دعوة. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم والرأي الناضج. منبوهايا هو اسمامي اسبقوا ونوافيوني wale waliona rai iliyoiva, rai zao za usawa. Liannaha umurun thaqilatun muhimmatun la yaqumu biha illa man huwa muahhalun lilqiyami biha, kwa sababu ni mambo mazito tena muhimu, hakuna anayeweza kuyasimamia isipokuwa yule ambaye ni muahhal, yani ana ahliya, astahili kusimamia mambo kama haya. Qala wa min al-musibati al-yawm anna bab ad-da'wati sara baban wasi'an kullun yadkhulu minhu. Jambo la kusikitisha, leo umekuwa mlango wa da'wa ni mlango mpana, kila mmoja aingia katika mlango kama ule. Wayatasamma bidda'wa, kamkuta ashajipagaza kwa yeye pia asimamia da'wa. Waqad yakunu jahilan la yuhsinu ad-da'wa, na huenda akawa ni jahil, hajui kuifanya da'wa. Fayufsidu akthar mimma yuslih, kwa kule kuharibu kwake ni zaidi ya kutengeneza. Hili ni jambo ambalo lipo. Mutahammisan ya'khudhu al-umur bil'ajalati wat-taish, hamasa, ayachukulia mambo kwa haraka haraka, kuyarukia bila ya kuwa na utulivu. Na watu kama hawa huharibu katika da'wa kuliko kutengeneza. Kakuta katika ghulu waliokuwa nayo baadhi ya hawa, takuta mtu ajinasibisha na da'wa salafia kama walivyo haddadia, akawa na ghulu kabisa mpaka kuwazungumza vibaya wanaovioni wa sunna. Na ukakuta mmoja wao amkuta mwana wa chuoni katika wanaovioni wa sunna au talib ilmu katika ahli sunna, akimtolea salamu haitiki. Akiulizwa kwa nini huitiki salamu ya ndugu yako, sema kwa sababu yule yuko kundi lingine na mimi kundi lingine. Jahil ya kupita mipaka. Angemuuliza yule haddadi aliyemfundisha jambo kama hilo, basi simpe mkono simsalimie, lakini sababu nini? Lakini si useme yule yuko kundi lingine na mimi niko kundi lingine. Si mambo ya makundi hapo. Masala ni ilmu. Kwa nini? Kwa sababu yule ni mubtadi. Ana amri katha na katha na katha na katha, mwambie arudi nyuma awache, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini hii yote ni kwa sababu ya ajala na taishi, jahil ya baadhi ya watu kuingia katika da'wa, bado hajaiva na kujua namna watu wanavolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما يعالج وما قصد إصلاحه. Utapata katika vitendo vyake kama hivi, kile kinachozaliwa katika shari ni zaidi kuliko kutengeneza. فربما يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليها. وكتم مجينة وتباتني كتكوات ونوجنسبيش ندعو لكني وانا مالينغو ياو نوانا أهواء ونزولينغانيا واتو وأهواء كما يزونا بدع ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة. Yale mambo yao wataka kuyafanya kwa hisabu ya da'wa. Watashwish afkari shabab bismi da'wati walghirati ala din. Wataka kukoroga fikra za vijana kwa jina la da'wa na ghira katika dini ya Allah. Wahuwa yaksudu khilaf thalika kan inhirafi bishabab watanfirihim من مجتمعهم وعن ولاة أمورهم. لكن malengo yake ni mengine huyo, akusudia wapinde wale vijana na wawe ni wenye kuchukia mujtama wao na kuwachukia viongozi wao, wa an ulamai na kuwachukia wanaovioni wao. Fayatihim bi tariqin nasiha, lakini akija aja kwa njia ya kuwa iwawataka nasaha, kuwapa nasiha, ataka kuwapa nasiha, mimi nakunasihi kadha nakunasihi kadha, lakini ukweli wa mambo ni kuwa malengo yake ni kuharibu. Wa bitariqi da'wati fi dhahir, na njia anayotumia ni njia ya da'wa katika dhahir. Kahali almunafiqina fi hadhihi al-umma alladhina yuriduna lin-nasi ash-sharr fi surati khair, ni kama hali ya wanafiq katika huu umma ambao huwatakia watu shari lakini katika sura ya nini, ya khairi. Lengo lake ni shari, lakini akija aja katika sura kana kwamba ataka khairi. Qala Sheikh al-Fawzan, adribu lidhalika mathalan, tupigia mfano. أصحاب مسجد الضرار, wale waliojenga masjid al-dhirar kwa makusudio ya kuwadhuru waumini Mtume صلى الله عليه وسلم na waumini. Banaw masjidan fi surati wadh-dhahir annahu amalun salih, wamejenga msikiti katika sura ukiangalia na dhahir ni amali njema, wamejenga msikiti. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس فيه. كيشا وكموم بمتوم صلى الله عليه وسلم أصالي كتك مسكتي واو أجي أصالي بمجنا واو إلي أبتكوهم زوات نواو جفانيني كصالي بالي. ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين. الله سبحانه وتعالى أليوجيو نيازاه كوا مكسوديو ياو نكوا ضورو وإسلام. الإضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى قلت مذارك مسجد قباء أمو نمسكيتي وكوانزا uliojengwa katika misingi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuriduna an yufarriqu jama'ata al-muslimin, kile wanachokitaka ilikuwa ni kuleta furqa katika jamaa ya Waislamu. Fabayyana Allahu li rasulihi makidat haula, Allah subhanahu wa ta'ala akambainishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam vitimbi vya hawa wanafiq. وأنزل قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين. نتيجة yake ikawa ni kufichuliwa yale yaliyoko katika nyoyo zao wanafiki, Allah subhanahu wa ta'ala akawafedhesha na msikiti wao ukavunjwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya nia zao mbovu. Kwa hivyo kuna watu wapo katika watu wapo ambao dhahiri yao ajifanya watakia khairi kumbe ndani ameficha shari. Yatabayanu lana, Sheikh Al-Fawzan asema, yatabayanu lana min hadhihi al-qissa al-azima anna ma kull man tadhahara bil khairi wal 'amal as-salih yakunu sadiqan fi ma yaf'al. Yatubainikia katika kisa hiki adhim kwa sio kila anayedhihirisha khairi na amali njema huwa ni mkweli katika yale anayoyafanya. Sio kila anayedhihirisha khairi huwa ni mkweli. فربما يقصد من وراء ذلك امورا بعكس ما يظهر. كتي mwingine huwa ana makusudio ya mambo anayokusudia yeye kinyume na vile anavyodhihirisha. فالذين ينتسبون الى الدعوه اليوم فيهم مضللون يريدون الانحراف بالشباب. wale ambao hujinasibisha na da'wa leo wapo wapotoshaji makusudio yao ni kupoteza vijana. Wasarfa an-nas 'an ad-din al-haq, kuwapoteza watu katika dini ya haki kawafanya wafuate njia zisizokuwa za sawa. Watafriqa jama'ati al-muslimin, na kuleta furqa katika jamaa ya Waislamu. Wal-iqa' fi al-fitna au fi fitnatin, na kuweka watu katika fitna. Wal-iqa' fi al-fitna. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو وangelitoka pamoja na nyinyi wasingewazidishia isipokuwa kuchafua baina yenu. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة, na wangelikuwa wariaria na kwenda huku na huku baina yenu ili kuleta fitna. Mkakuta magombana tu nyinyi kwa nyinyi, magombana tu. Kumbe jamaa kaingia pale katikati akimbia tu huku na huku akitia nini fitna ndani yao. Falaysa al-ibratu bil-intisab au fima yadhhar, mazingatio si mtu kujinasibisha au vile inavyodhihirika ile hali, bali al-ibra bil-haqa'iqi wa awaqib al-umur, mazingatio ni ule ukweli wa yale mambo na mwisho wa mambo. Wal ashkhas alladhina yantasibuna ila ad-da'wati yajibu an yunzara fihim ayna darasu, wale wanaojinasibisha na da'wa ni lazima, ni wajib waangaliwe mwanzo wamesoma wapi, wamesoma wapi, ومن اين اخذوا العلم, نا علم wameichukua wapi, واين نشأوا, نا wamekulia wapi kielimu, وما هي عقيدتهم, عقيده yao ni ipi. Sio mtu atoka juzi alikuwa khariji akaona ukhawariji hauna dili, akaona hapa acha niingie kwenye siji kipote gani, akaona hakina dili, mwisho kusha kuta hapa nkitizama tizama hawa masalafi yao ndio kidogo wana mwelekeo kwake, ni katika akili yake kidogo wana mwelekeo, sio wana mwelekeo kiuzima uzima, lakini asema hawa ndio wana mwelekeo, mimi pia ni salafi eh? Kesho abandika bao asema mimi salafi. Untoka wapi? Ulisoma wapi? Ndio pale alafu ukiuliza ulisoma vipi, mimi nilisoma al-bidaya wa nihaya, si nilisoma vitabu ambavyo hata visomeshwe kwenye halakat, jamaa akakutajia majina ya ajabu ajabu. Uliona halaka somo al-bidaya nihaya? Si vituko hivi. لابد. نعقد يوني إيبي. قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. سمتوم سلام ولمجوا وكونين ومكانوش ومجوا كتوكم دوم. Lakini mtu hujui anatoka wapi. Unasoma wapi? Mimi nilikuwa kule kisha nikaja hivi. Tena haswa katika jiji hili la Mombasa hili. Tuna taabu sisi. Na hatupendi kuambiwa. Najua haya maneno mimi nayazungumza yatarudishwa kwa njia mbaya sana. Lakini mimi usema kitu kimoja. Mara nyingi maadamu wewe wazungumza, si ndio? Wewe wazungumza, sio? Basi maji ya moto hayachomi nyumba. Mwaga wewe ile rangi yazidi kung'ara. Wala hayachomi nyumba. Usije ukajidanganya ukaizungumza da'wa salafia vibaya. Wewe tuzungumze sisi wengine. Lakini ukigusa da'wa salafia ya weilak. Ya weilak. Sababu hii da'wa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amemtuma nayo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakaibeba wakawafikishia tabi'in mpaka kufika leo. Huwezi kusimama dhidi yake kwa hujja aina yoyote. Hilo tu mtu ajue. Wayajibu an tantadhira a'malahum wa atharahum fi an-nas wa madha antaju min al-khair. Tizama, subiri vitendo vyao wanavyovifanya na athari yake kwa kwa watu, watu wamepata natija gani katika khairi. Wa madha tarattaba ala a'malihim min al-islah, na yale waliyofanya yameleta islah gani kwa watu. Fayajibu an tudrasa ahwalahum qabla an yughtarra bi aqwalihim wa madhahirihim. Ni wajib kuzidurusu hali zao kabla ya kudanganyika na maneno yao na dhahiri yao. Hadha amrun la budda minhu. Haya maneno yazungumza nani? Sheikh Al-Fauzan. Asema hili ni jambo ambalo ni lazima, hatuna budi, ni lazima kulifuata. Hususan fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi du'atu al-fitna. Hasa katika zama hizi ambazo wamekithiri walinganizi wa fitna wengi sana. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم صلى الله عليه وسلم ni watu wa ngozi hizi hizi zetu na wazungumza kwa ndimi zetu. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. Walinganizi katika milango ya moto, mwenye kuwaitikia na kuwafuata watamtumbukiza ndani ya moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Samahum du'atan, Sheikh Al-Fauzan asema amewaita ni walinganizi. Fa'alaina an nantabiha li hadha wa la nahshida fi ad-da'wati kull man habba wa dab. Sio kila anayekuja tu anaingia kwenye dawa, ha karibu bana ingia. Wewe pia umo? Eh, nimo. Ah, karibu bana. Na mwingine yuaje, mimi nasoma mahali fulani. Aingia bana. Aingia, leta fitna, fitna kule ndani, fitna. Mwakuta siku ya pili mwatukanana, mwelewani, kila siku vikao kama wa Nigeria, mweleweki. Vikao kama sijui mwenda kuoa wake wangapi, vikao tu. Kila siku vikao tu. Kama vikao vya harusi vile vya vya kwetu kuswahilini, kila siku kikao sijui cha kilemba, sijui kikao cha nini, kikao cha kikoi, kikao cha nini hivi. Havishi. Mwateta tu nyinyi. Nani fulani anaitwa? Yeye pia anaingia ndani. Sio? Akija njoo bana, karibu bana. Hadhari mwasema kullu dagga bitaaluma. Ukipigwa mara moja basi utasoma. Alhamdulillah. وكل من قال أن أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله لا بد من النظر في واقع الأمر ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. سيو كيلا نسيما نلنغانيا ميمي نمجي نسيما هيلي كون دي لنغانيا كتكنجي الله لازيما اتزام حالي إليفو واقع ياو إليفو. awe ni mtu mmoja liwe ni kundi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qayyada ad-da'wata bi an takuna da'wa ila Allah wa ila sabilillah. Ile da'wa lazima iwe watu walingania kwa Allah na kwa njia ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyoiweka da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Hii ni njia yangu nalingania kwa nani? Kwa Allah. Dalla dhalika ala anna hunaka unasan yad'una ila ghayri Allah. Hii aya ni dalili ya wazi kuwa wapo watu ambao walingania kwa asiyekuwa Allah. والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار. الله سبحانه وتعالى سمى كسم كفير وواو لنغني واتو كتك موت. قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. فهو هي ايكو وازي كو كفار ولينغانيا watu katika moto. فالدعاه يجب ان ينظر في امرهم. ولينغانيزي لازم واتزام امر ياو. قال شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه الايه قل هذه سبيلي ادعو الى الله قال فيه الاخلاص. فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. سما هapa katika hii aya kuna ikhlas, sababu wengi katika watu walingania katika nafsi zao wala hawalingani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ukaona ahlul bid'ah hawapendi naqd, jarh hawapendi wa ta'dil, kwa sababu ajua ataguswa nafsi yake, ajua ataguswa pale. Yeye halingani katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajilingania nafsi yake. Lau kama mtu alingania katika njia ya Allah, sijali kile watu watakachokisema kuhusu yeye, si muhimu hicho. Yasemwa mangapi? Mtume SAW aliitwa kuhani, sahir, majnun, sha'irun, majnun, sijui mshairi gani, mwendawazimu, mwendawazimu kisha mshairi. Lakini aliitwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akanasibishiwa nini? Mtoto. Wakasema Allah ana mtoto. Allah aliyewaumba pia hawakubaki ndimi zao hazikujizuia kuzungumza vibaya kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ana wa anta? Mimi na wewe ni nani tusalimike kutokana na ndimi za watu? Watu wasema fulani asema kuhusu bana, wewe kuwa kama watu bana, wacha bana hii mambo hii bid'a sunna shirki tauhid ya nini bana, kuwa kama fulani. Unaona ni fulani hana maneno, mashaallah, hana maneno na mtu yule. Wako watu wasema hivyo, sio? Naam, la wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kwa hivyo usitarajie katika njia ya da'wa kuwa itakuwa ni njia sahali wapita tu. La, lazima kutakuwa na misukosuko. Lazima kuna misukosuko. Walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah. Ni sunna ya Allah, ni njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Kunapolingania lazima utapata upinzani na vizuizi vingi. Lakini walhaqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadhihi sunnatu rrahmani. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.